Total Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 sierpnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Górnik zginął po wstrząsie w kopalni Bielszowice. Rannych jest 5 osób. Nie powinniśmy ulegać prowokacjom i zachowywać spokój w obliczu sytuacji na granicy z Białorusią, powiedział w Trójce doradca prezydenta. W Arabii Saudyjskiej dziś konferencja dotycząca warunków pokoju na Ukrainie. Rosji na nią nie zaproszono. Na skutek wstrząsu w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej zginął górnik. Rannych jest 5 osób. Wstrząs nastąpił po 6 rano na głębokości 1000 metrów. Poszkodowanych zostało 6 górników. 5 wyjechało na powierzchnię. Jeden z nich w gorszym stanie został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Katowicach. Do górnika, który pozostał na dole, ratownicy dotarli razem z lekarzem. Niestety lekarz stwierdził jego zgon. Nie powinniśmy ulegać prowokacjom i zachowywać spokój w obliczu sytuacji na granicy z Białorusią, powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Jak podkreślił Łukasz Rzepecki, zwierzchnik Sił Zbrojnych, monitoruje sytuację. Wczoraj spotkał się z marynarzami. Obserwował działalność naszych służb w rejonie Morza Bałtyckiego, w związku także, czy przede wszystkim z prowokacjami, jakie mają miejsce na Morzu Bałtyckim ze strony Federacji Rosyjskiej. Tam jest kilka tysięcy rosyjskich żołnierzy, marynarka wojenna. Oni cały czas prowadzą swoje działania, ale także i na granicy polsko-białoruskiej. Trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że grupa Wagnera to są rosyjscy żołnierze, których steruje z tylnego fotela Putin. Łukasz Rzepecki z kancelarii prezydenta podkreślił, że nie można lekceważyć zagrożenia ze strony Wagnerowców stacjonujących na Białorusi. W dzisiejszej konferencji poświęconej pokojowi na Ukrainie wezmą udział przedstawiciele ponad 40 krajów. Spotkanie odbędzie się w stolicy Arabii Saudyjskiej, Dżudzie. Na konferencję nie została zaproszona Rosja, dlatego nie należy spodziewać się żadnych konkretnych rozstrzygnięć. Dyplomaci mają jednak nadzieję, że uda im się przedyskutować 10-punktowy plan pokojowy, jaki rok temu przedstawił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Polska ten plan prezydenta Zełenskiego popiera i to będzie moje stanowisko podczas rozmów w Arabii Saudyjskiej. Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz, który będzie reprezentował Polskę. Rozmowy będą dotyczyły zaangażowania przy poszczególnych punktach z tego planu. Mówimy tam oczywiście między innymi o kwestiach bezpieczeństwa energetycznego, będzie rozmowa o kwestiach odpowiedzialności karnej. Część polityków uważa, że spotkanie w Arabii Saudyjskiej może być wstępem do ewentualnych rozmów pokojowych z Rosją, do których mogłoby dojść najwcześniej jesienią. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Alert dotyczący intensywnych opadów deszczu w województwach śląskim, małopolskim i świętokrzyskim rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Możliwe są gwałtowne wezbrania i ewentualne podtopienia. Przed silnymi burzami i intensywnymi opadami deszczu ostrzegają też synoptycy. Szczególnie niebezpiecznie może być na wschodzie i południu, mówi Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii. W burzach na wschodzie kraju opady mogą dochodzić do 40, lokalnie 50 mm, a w opadach ciągłych w rejonach podgórskich Sudetów na południu województwa śląskiego też sumy opadów znaczne do około 30-35 mm. Jutro burze głównie w centrum kraju i na wschodzie. Mogą to być burze gwałtowne z silnymi opadami deszczu, z porywami do 100 km na godzinę. Niewykluczone opady rzędu 40 mm. Poza częścią kraju, gdzie będą występowały burze, także spodziewamy się jednostajnych silnych opadów deszczu, przede wszystkim w zachodniej połowie kraju. Tatrzański Park Narodowy poinformował, że warunki do uprawiania turystyki są dziś bardzo niekorzystne. Po ulewach wezbrały potoki, a na leśnych odcinkach szlaków jest sporo błota. Także i tu synoptycy spodziewają się burz. W Węgorzewie rozpoczyna się 46. Międzynarodowy Jarmark Folkloru. Wezmą w nim udział artyści ludowi z Polski, Ukrainy, Litwy i Czech. Nieodłączną częścią jarmarku jest przegląd zespołów, kapel i solistów. Około 11 rozpocznie się koncert ubiegłorocznych laureatów przeglądu. W niedzielę gościnnie wystąpią zespoły folklorystyczne, kapele i soliści z całej Polski. Wtedy też wczesnym popołudniem jury ogłosi zwycięzców tegorocznego przeglądu. Imprezy w Węgorzewie potrwają do późnego popołudnia. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Strony dźwięku w Trójce, a więc do godziny 13 wspólnie sprawdzimy, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze po obu stronach oceanu na liście Billboardu i w Wielkiej Brytanii. Podsumowujemy 70. wydanie listy przebojów Trójki, czyli to, co wydarzyło się wczoraj wieczorem, choć mają Państwo oczywiście do tej ostatniej listy wgląd na stronie lptpolskieradio.pl. No i jeszcze popatrzymy, jakie ciekawe daty przyniósł nam ten tydzień. Oczywiście mówimy o datach muzycznych. A propos 70. wydania listy przebojów Trójki, to na drugim miejscu nie było zmian, tak jak tydzień wcześniej. Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, choć może wczoraj ono chwilami różowe było, dzisiaj raczej zachmurzone i deszczowe. I tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy nasz mały, mały świat. Był przecież tyle wart. No powiedz, że to żart. Piosenka, która po pierwsze jest największym przebojem w dorobku Roya Orbisona, po drugie no, piosenka, która dość często i ochoczo jest wykorzystywana w różnego rodzaju filmach, zwłaszcza tych z miłosnym tłem. 59 lat minęło w tym tygodniu, jak Roy Orbison nagrał Oh Pretty Woman. Trzy strony dźwięku w trójce. 70. notowanie listy przebojów przyniosło 20 piosenek w zestawieniu i 13 propozycji. Czas przypomnieć Państwu kolejną. Alice Cooper, to nie jest żadna tajemnica, zapowiedział swój najnowszy album zatytułowany Road. On ukaże się no już za chwilę, 25 sierpnia. No ale wiadomo, jak to jest przed ukazaniem się płyt. Artyści zajawiają nadejście albumu kolejnymi singlami, które zwiastują te swoje wydawnictwa. I tak jest w przypadku nowego singla Alice'a Coopera, White Line Frankenstein. W tym utworze gościnnie na gitarze zagrał Tom Morello z Rage Against the Machine. I feel

Olivia Rodrigo i jej Vampire. To są trzy strony dźwięków w Trójce. Obiecałem sprawdzać, jakie piosenki są w tej chwili najpopularniejsze zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii. No więc Olivia Rodrigo na liście radia BBC, listy Top 40, zajmuje w tej chwili miejsce piąte. A jak w Polsce, jak w 70. wydaniu listy przebojów Trójki wyglądało notowanie? No to mogą Państwo sprawdzić. Wystarczy, że odwiedzą Państwo lptpolskieradio.pl, czyli naszą internetową stronę. Piosenki są ułożone w kolejności tego, jak Państwo głosowali, zarówno na stronie internetowej, jak i za pomocą naszej aplikacji. Zmiany, które wprowadziliśmy od wczoraj, są takie, że mamy 20 piosenek w zestawieniu i 13 propozycji. No więc na półmetku wczoraj w 70. wydaniu listy przebojów Trójki, czyli na miejscu 10, Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego, i to był awans o 6 miejsc. Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Dog Star i Everything Turns Around. To jest kolejna propozycja 70. wydania Listy Przebojów Trójki. Dog Star, ciekawa formacja, bo tam na gitarze basowej gra Keanu Reeves, tak, ten słynny hollywoodzki aktor. Trzy strony dźwięków w Trójce. Bardzo ciekawe urodziny mieliśmy w tym tygodniu. 60 lat, piękny wiek, obchodził James Hetfield, a więc wokalista zespołu Metallica. Myślę sobie, że akurat kto jak kto, ale on potrafił udowodnić wielokrotnie w czasie kilku nagrań z repertuaru tego zespołu, że oprócz tego, że potrafi zaśpiewać bardzo mocnym, zdecydowanym głosem, jak to w thrash metalu bywa, potrafi też świetnie zaśpiewać rockową balladę. Open my